bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 lipca, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Pojednanie musi być budowane na prawdzie, a zło rozliczone, mówił na Wołyniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Bezpieczny kredyt ze stałą i niską stopą cieszy się dużym zainteresowaniem wśród planujących zakup mieszkania. 5-letnia dziewczynka uratowała mamę, dzwoniąc pod numer alarmowy. W Parośli na Ukrainie odprawiono nabożeństwo ekumeniczne w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział, że Polska i Ukraina muszą wreszcie powiedzieć: udzielamy przebaczenia i prosimy o nie. Jeśli z kolei będziemy mówili przede wszystkim o tym, żeby sobie wzajemnie przebaczyć, ryzykujemy nieautentyczność takiego nazbyt spiesznego pojednania. Konieczne jest jedno i drugie. Zło musi być rozliczone, ciałem niesprawiedliwie zamordowanych należy oddać szacunek i złożyć do grobu. Cała prawda o dokonanych zbrodniach powinna być nazwana i uznana. W Parośli, dziś wyludnionej wsi, która do 1945 roku leżała w Polsce na terenie województwa wołyńskiego, w lutym 1943 roku oddział UPA zamordował prawie 200 Polaków. Ta zbrodnia jest uważana za początek rzezi wołyńskiej. Gdy oddziały UPA wyszły do miasta, Teodora z Gliniecka miała zaledwie 6 lat, jak mówi, ten dzień zapamięta do końca życia. Kończyło się nabożeństwo, zaczął się szum, jakieś pierwsze strzały były, pierwsze krzyki. I ojciec wziął mnie na ręce i wychodziło się z kościoła do zachrystii, a zachrystia była połączona z dużym budynkiem piętrowym. W każdym razie nie wiem skąd padł strzał, ale ja pamiętam, w którą stronę upadł głową. Jak ja bardzo płakałam, on upadł na wznak i ja się zaczęłam cofać, bo w moją stronę zaczęła płynąć stróżka krwi. I ktoś mnie wziął za rękę. Nie wiem, i zabrał mnie na górę i dzięki temu żyję. Według niektórych historyków liczba ofiar rzezi wołyńskiej wynosi nawet 100 tysięcy. Bezpieczny kredyt ze stałą i niską stopą cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. W pierwszych dniach obowiązywania kredytu na pierwsze mieszkanie banki podpisały kilkadziesiąt umów. O warunki programu zapytały łącznie 3000 potencjalnych kredytobiorców. Obecnie produkt dostępny jest w 4 bankach, 3 kolejne podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i dołączą do programu, mówi minister rozwoju Waldemar Buda. Zarówno w jednym, jak i drugim banku PKO doszło do podpisania pierwszych umów kredytowych, czyli osoby już znalazły mieszkanie, podpisały umowę o kredyt i te osoby już finalizują przeniesienie własności i nieruchomości. Więc od tego momentu wnioskowania, oceny banków zdolności i podpisania umowy doszliśmy w ciągu ostatnich 5 dni. W przypadku singli kwota kredytu nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych, w przypadku małżeństw 600 tysięcy złotych. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tysięcy złotych. Nie będzie komisji śledczej w sprawie domniemanych oszustw kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Niemiecka koalicja zablokowała jej powołanie w parlamencie. O szczegółach z Berlina Wojciech Osiński. Jako burmistrz Hamburga Olaf Scholz miał wiedzieć o transakcjach skutkujących miliardowymi stratami Skarbu Państwa. Skandal ciągnie się od lat, a śledczy przeszukali nawet jego biuro w hamburskim ratuszu. Posłowie CDU podejrzewają, że obecny kanclerz mógł wiedzieć o umorzeniu podatku w wysokości 47 milionów euro prywatnemu bankowi Warburg. W szafie jego partyjnego kolegi Johannesa Karsa, lobbującego na rzecz banku, znaleziono około 200 tysięcy euro w gotówce, co wzbudziło podejrzenie o korupcję. Decy wnioskowali o utworzenie komisji śledczej w Bundestagu, podobnej do tej, która bada już sprawę w hamburskim Landtagu. Wniosek nie zyskał wymaganej większości w parlamencie, gdyż zablokowała go koalicja rządowa. Jeśli SPD, FDP i Zieloni nie zmienią decyzji w tej sprawie, będziemy musieli znaleźć inne rozwiązanie. Scholz ma widocznie powody do obaw. Wniesiemy skargę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział lider opozycji Friedrich Merz z Berlina dla Polskiego Radia. Wojciech Osiński. Ma tylko 5 lat, ale swoim zachowaniem udowodniła, że w sytuacji kryzysowej wie, jak się zachować, czego mógłby pewnie pozazdrościć jej nie jeden dorosły. Kiedy mama 5-latki nagle straciła przytomność, dziewczynka zadzwoniła pod numer alarmowy. Operator 98, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, pani. Dzień dobry, słucham. To moja mama ma malutkie dziecko. Tak. I mama leży tutaj.

sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. I jeden Bóg to wie. Jesteśmy na Festiwalu Gwiazd, tutaj za niecałą godzinę w Alei Gwiazd ceremonia i pojawią się nowe odciski dłoni. Trzymaj z trójką. Dzisiaj z Międzyzdrojów piękna wakacyjna pogoda, przyjemna temperatura, plaża zatłoczona. No bo proszę Państwa, nie ma co się powstrzymywać przed wypoczynkiem. Trzy najbliższe godziny spędzimy w towarzystwie gwiazd festiwalu, ale nie tylko. Można zajrzeć do nas do studia, zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe, przekazać także pozdrowienia. Tak, Alan? Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Alan jest pierwszy, proszę Państwa. Alan, kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam mojego trenera tenisa, pana Łukasza Nowika. Mhm. Moją trenerkę z lekkoatletyki, panią Hannę Kotynia i... Emocje. Tak, i pozdrawiam mojego trenera z basenu. Podoba ci się w Międzyzdrojach? Międzyzdroje to jest mój drugi dom. No, i tego się trzymajmy. Piotr Firan, zapraszam. I share with you my story. Would you share your dollar with me? credit is low. I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. I had a job, but the boss man let me go. He said, I'm sorry, but I won't be needing your help no more. I said, please, Mr. Boss Man, I need this job more than you know. But he gave me my last paycheck and he sent me on out the door. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. And I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is crumbling down. And all I want is someone to help me. What in the world am I gonna do tomorrow? Is there someone with a dollar I could borrow? Who can help me take away my sorrow? Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me, you help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Well, I need Trzeci Polskiego Radia. Now that she's back in the atmosphere, drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey, hey. Well, tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all faded and that heaven is overrated? Tell me, did you fall from a shooting star? One without a permanent scar, and then you miss me while you Cała Polska zna go z poczucia humoru. Jest aktorem, ale także prezenterem telewizyjnym. Karol Strasburger odciśnie swoją dłoń w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. Ta ceremonia już za niecałą godzinę. Posłuchajmy, jak zareagował na informację o tym, że zostanie w ten sposób uhonorowany. Mamy uroczystość. W moim interesie jest pracować, dobrze pracować, a do innych należy ewentualnie zauważać tę moją pracę. Tak się złożyło, że byłem kiedyś przy rozmowie dwóch panów, gdy powstawał pomysł odciskania dłoni i Alei Gwiazd. Byłem tym trzecim, który brał udział w tej rozmowie. Dziś się spotykamy i zawsze przyjemnie jest oczywiście znaleźć się w miejscu, które pozostaje dla potomnych. To jest na pewno bardzo miłe. Natomiast nie mnie decydować o hierarchii ważności, kiedy kto się ma pojawiać, kto jest ważniejszy, a kto mniej ważny. Ja nie czekam nigdy na zaszczyty, ponieważ to albo przyjdzie, albo nie. Ktoś inny o tym decyduje. Tylko mogę powiedzieć, że jest mi bardzo miło, że się tu pojawiam. Może trochę późno, może powinienem być trochę wcześniej, ale ktoś tak pomyślał albo zapomniał o mnie. Nie ma znaczenia. Ja jestem ojcem małego dziecka. Tak sobie pomyślałem, że może jak kiedyś ono przyjedzie na wakacje do Międzyzdrojów i popatrzy sobie na rękę swojego tatusia, to będzie mu miło. Niezwykle skromny człowiek. Wczoraj nasi goście opowiadali o zaginionych odciskach dłoni i ta konkretna historia miała swój happy end, bo znalazca zgłosił się z odciskiem na policję, więc niektóre dłonie, proszę państwa, mają swoją burzliwą przeszłość, zanim trafiły do Alei Gwiazd. Dzisiaj nadajemy z nadmorza. Go! aktywności Polskiego Radia. Kiedy popatrzymy na mapę pogodową, to nad morzem około 23 stopni, ale proszę Państwa, na plaży to już ponad 30 stopni. Nie można się w takich okolicznościach oprzeć kąpieli w Bałtyku. My wracamy do rozmowy z naszym gościem a propos dzisiejszej ceremonii w Alei Gwiazd. No właśnie, jak przebiega cała procedura? No tak, sam pomyślałem, że to się dzieje na bieżąco tu w swojej naiwności, ale nie, tak to nie jest. Rzeczywiście w Akademii Sztuk Pięknych robimy odcisk w gipsie, potem z tego jest robiony odlew w Mosiądzu i ta ręka wędruje tu, jutro się pojawi. To znaczy ona już jest gotowa, jutro będzie zainstalowana albo słonięta, tego nie wiem. Szczerze powiedziawszy nie interesowałem się, jak to będzie wyglądało, ale ona już jest. Tak, dałem lewą rękę, bo prawą mam trochę po nartach zdeformowaną, więc wydawało mi się, że lewa będzie się bardziej nadawała. A pan leworęczny czy prawo? No właśnie, ja jestem oburęczny, więc ta lewa ręka nie jest czymś specjalnie wyjątkowo dziwnym. To znaczy piszę prawą, ale na przykład rzucam kulą, dyskiem czy lotkami lewą. Jestem tak oburęczny i sam nie wiem, kiedy ta prawa bardziej jest mi potrzebna, a kiedy lewa. Także niech będzie lewa. Najpierw jest odlew z gipsu, a później powstaje odlew z brązu, zupełnie w innym miejscu. Później to wszystko trafia tutaj. Obserwatorów, proszę Państwa, z każdą minutą przybywa. Państwo słuchają Trzymaj z Trójką. Za 26 minut ceremonia odsłonięcia dłoni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z Trójką i Międzyzdroje to wzruszający moment, kiedy pojawia się nowy odcisk Dłoni w Alei Gwiazd. To skłania do refleksji, ale także być może uruchamia nowe plany zawodowe. Naszym gościem jest Karol Strasburger. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu i zaskoczeniu obejrzałem fragment filmu Carino sprzed lat, który teraz szedł w telewizji. I pomyślałem sobie, Boże, ile to lat już minęło od momentu, kiedy pojawiałem się na ekranie i dużym, i małym. To taki ciąg zdarzeń, moim zdaniem naturalny. Trochę tych ról w moim życiu nastąpiło. Zaszczyty są czymś wtórnym dla mnie, także nie myślę o tym, ani nie robię czegoś specjalnie, żeby zaistnieć, żeby się pokazać, żeby funkcjonować, a już nie daj Panie Boże robić coś sztucznego, nieprawdziwego, udawać kogoś, kim się nie jest. To jest taka teraz cecha dość popularna, że ludzie mają samochody, których nie są właścicielami, udają, że są, opowiadają jakieś niestworzone rzeczy o karierach światowych, zagranicznych, które są kompletnie nieprawdziwe. Nie, ja tego nie robię i wydaje mi się, że jakoś mi się to sprawdza. A czy mam jakieś marzenia? Moim marzeniem jest jak najdłużej robić to, co robię i robić najlepiej, jak potrafię. I to bardzo dobra puenta naszej rozmowy dzisiaj. Spędzamy popołudnie z gwiazdami w Międzyzdrojach. Przed nami także spotkanie z Katarzyną Glinką. Yeah! Polskiego Radia. Naglinka znana m.in. z występów w teatrze, ale także w Barwach Szczęścia. Nasze gwiazdy w Międzyzdrojach są skromne i powściągliwe. Zresztą posłuchajmy, jak zareagowała na informację o ceremonii. Ja nie ukrywam, że się trochę denerwuję, bo to jest bardzo miłe na pewno z jednej strony, a z drugiej strony ja jestem taką osobą, ja niespecjalnie lubię publicznie występować, co jest sprzeczne w sumie z tym zawodem, który wybrałam, bo jednak występuję, ale lubię się schować za postacią. Wtedy, kiedy jestem prywatnie, to nie do końca mam taką otwartość na to, żeby tak się pokazywać. Z jednej strony czekam na to, ale też się trochę denerwuję. Ale czego tutaj się denerwować, jeżeli wszyscy są za panią de facto? Bo tak, wychodzi pani z windy, musimy troszeczkę wytłumaczyć, jak wygląda hotel w Międzyzdrojach. Zjeżdżamy windą, I od razu już jest pierwszy potok ludzi, który tutaj panią wita serdecznie, później jest drugi przy czerwonym dywanie, no a później trzeci to już gdzie panikolwiek pójdzie. Denerwować mówię w sensie takim, że no jednak jest to taki moment konfrontacji, no po prostu, więc jednak trzeba się przygotować na zdjęcia, trzeba być w formie, trzeba, a jak sam pan powiedział, dużo tutaj zadań od 11, czy to nie bajek, później przygotowania, fryzjer i tak dalej, więc wcale tego czasu takiego na relaks i na odpoczynek de facto nie ma, bo dużo się dzieje, więc to jest taki moment konfrontacji, więc tak, z jednej strony duża ekscytacja, a z drugiej jednak jakiś tam delikatny stres. Będę dalej próbował panią przekonać do tego, że de facto to już na to nie ma się wpływu, tak mi się wydaje, bo to, co pani dokonała, co się udało zrobić, no to doprowadziło do tego punktu. Tak trochę kołczowo dzisiaj będę mówił. Tak, to prawda, to jest bardzo miły moment. Rzeczywiście chyba mam coś takiego, że sama nie umiem się docenić i pochwalić, więc może dziękuję bardzo za te słowa. Faktycznie tak jest, że cały czas mam tak, że nie umiem się docenić za to, a z drugiej strony rzeczywiście chyba tak trzeba o tym myśleć i to miłe, bardzo miłe, że już odbieram jakby pierwsze teraz już takie sygnały, że ta moja praca zostaje doceniona. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy po godzinie 17. Można do nas przyjść, do naszego studia plenerowego, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Pan Jan z Dolnego Śląska. Dzień dobry, panie Janie. Witam, witam państwa. No chciałbym pozdrowić swoją żonę, małżonkę Sabinkę, gdzieś tu uciekła. Nie wiem, gdzie jest. No i wnuków z Brzegu Dolnego. Oczywiście. Miłosza i Kac i Kajtka. Jak panu się podoba w Międzyzdrojach? Super. Już trochę jesteście, prawda? Tydzień czasu jesteśmy, pogodę mamy świetną. I pogoda dopisała, chociaż deszcz padał 2 dni temu, zdaje się. Albo zimno ale było, chłodno. Ale to tak momentami zrobiliśmy sobie wycieczkę. A dzisiaj jest cudownie. Super. Zapraszamy, proszę państwa, do Międzyzdrojów i zapraszamy także tutaj do nas. Można przesyłać pozdrowienia, wysyłać je w Polskę. Na zegarze 7 minut pozostało do godziny 17. Trzymaj z trójką. Dziękuję bardzo. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię, tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Nasze oczy wreszcie się spotkały, jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam, na zawsze i na wieczność. Uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Ciebie tu.